technického oddělení a asistentka ředitele pro veřejné kreativní iniciativy projektu KONO. Ahoj, jsem Evan, spoluprezident projektu KONO. Kéž bych mohla vidět všechny vaše úžasné tváře tam venku. Doufám, že máte krásný den. Vím, že mnozí z vás viděli ta inspirativní videa na našich webových stránkách. My také děkujeme, že jste se podívali na nová parádní videa s panem a paní Marfiovými a s Konorovou sestrou Zoe, která jsme přidali v tomto týdnu. A s Konorovým nejlepším přítelem a spoluprezidentem Edem Hensem. Jak víte, Konorovým vůbec nejoblíbenějším místem na celém světě byl nádherný jabloňový sad Úsměv podzimu. Nádherný jabloňový sad Úsměv podzimu, který byl bohužel před 7 lety uzavřen. Konor miloval stromy. Konor byl posedlý strom. Spolu s Evnem trávili v sadu celé hodiny. Dívali se na stromy, trávili čas se stromy a vyprávěli si zajímavosti, které se naučili o stromech. Ale Konor si ze všeho nejvíc přál, aby sad jednoho dne znovu ožil. A tady přicházíte na řadu vy. Protože dnes zahajujeme velkou kampaň na Kickstarteru. Jednu z nejambicióznějších iniciativ na Kickstarteru od vzniku internetu má za cíl vybrat $50,000. $50,000 za 3 týdny. Je to hodně peněz, já vím, ale taky je to úžasná výzva, tak pojďme do toho lidi. Aby pamětní sad Konora Marfiho nezůstal jenom snem, ale stal se... Stal se skutečností! Můj drahý Evne, život pléče, mě je fajn. Klidím se jogou, každá seance je přímo ráj. Budeš se divit, co tu kde kdo zakrek dá. Klidně ti vykouří, ať svoji dávku má. Ještě říct bych chtěl, ty bys vnímat měl, že náš spolužák Jared Lyman, ten zasraně cool Jared Lyman, by měl na pořád se kámošem stát, aby součást party mohl být. To chci, aby součást party mohl být, naší účastné báječné party mohl být. Dám, stám, hej, hej, hej, hej! Co je? Čím je problém? No, nebyli jste přátelé, není to součástí příběhu. Já jsem byl jeho jediný přítel a to víš, nemůžeš si věci jenom tak vymýšlet. Musíš to přepsat. Vaše plnou pravdu, co mě to vůbec napadlo? Vymýšlet si v naprosto vykonstruovaný e-mailový konverzaci, ke který nikdy nedošlo. Jen prosím tě, neměň ten příběh, ano. Hele, jestli chceš, abych to přepsal, budeš si muset počkat do pondělí, protože na celý víkend mám plány s kámošema z tábora. S mýma skutečnýma kámošema, jak jim rád říkám. No, vlastně si myslím, že ty maily, které zatím máme, nám stačí. Zaměřujeme se teď na větší věci, na projekt sadu, víš, takové věci. OK, tak můžu ještě zamatat na Kickstarteru, přece jenom předpokladně. Myslím, že to s Alenou zvládáme, ale dám ti vědět, jestli mi něco napadne. To je jasný. Hele, sadím se. Jsou jí musí mít radost, že ti sundali sáru, co? Asi ano. Muselo to roztarušovat atmosféru, vidět pořád na ruce svýho kluka bratrovo jméno. Nemůžu mluvit za ní, já nevím, co jsem. To je jedno, kámo, to neřeš. Jediný, s čím by si teď měl dělat starost, je vybudování sadu pro Konora, protože jedno víme o Konorově jistě. Miloval stromy. Ano, počkej vlastně, ty miluješ stromy. To je divný. Není to divný? Co děláš? Nic. Mám pocit, že pokaždé, když přijdu k tobě do pokoje, zavíráš počítač. Ne, tak to co? Nevím, co děláš a co nechceš, abych viděla. Dělal jsem si úkol, mami. Máš chvilku? No, já jsem se vlastně zrovna chystal jít k Jaredovi. Nebyl jsi u Jareda včera večer? No, jo, děláme spolu projekt do španělštiny a budeme asi zase pracovat dlouho do noci, takže u něj asi zase přespím. Dneska jsem na Facebooku uviděla něco opravdu divného. Co? Bylo tam video z nějakého projektu Konor. Slyšel jsi o tom? Na jejich webových stránkách se píše, že jsi prezident. spolu prezident. Bylo tam video s tím projevem. O tom chlapci. No. O Conoru Martin, o tom, jak jste spolu lezli na strom. Říkal jsi mi, že z toho chlapce neznal. Já vím, ale... Ale v tom projevu si tvrdil, že to byl tvůj nejlepší přítel. No to, protože to nebyla pravda, když jsem řekl, že ho neznám. Takže tu ruku jsi zlomil s ním v tom stadu? Ale mně jsi řekl, že jsi si ji zlomil při práci v parku. No a kdo myslíš, že mě zavezl do nemocnice? Kdo myslíš, že se mnou 3 hodiny čekal na pohotovosti? Ty jsi byla v práci, pamatuješ? No ani jsem se ti nemohl... Nezvedala jsi mi telefon. Řekl jsi mi, že tě do nemocnice odvezl šéf. No tak jsem lhal, očividně. A kdy ses mi něco z toho chystal říct? Nebo... Nechystal? A kdy přesně jsem ti to měl říct? Co pak tady někdy jsi? Jsem tady teď! Jeden večer v týdnu. Většina rodičů se snaží trochu víc, jen abys věděl. Nemáš to oni štěstí? Měl bych jít. Myslím, že si nepřeju, abys teď někam chodil. Ale já jsem slíbil Čeredovi, že u něj budu už před 10 minut. Poslíš, Edle. Dnes večer jsem se rozhodla, že nepůjdu do kurzu, abych si mohla s sebou promluvit. Byla bych ráda, abys se mnou, prosím, mluvil. Bezva! No víš, já se nemůžu vykašlat na věci do školy jenom proto, že ty se zrovna rozhodla vynechat kurz. Jo, nemůžu všechno odložit, kdykoliv se ti to zrovna hodí. Nechápu, co se s tebou děje. Nic se se mnou neděje. Postavíš se před celou školu a pronášíš projevy? Jsi prezidentem nějaké skupiny? Vidí, já ani nevím, kdo ve skutečnosti jsi? Děláš vědu z něčeho, co žádná věda není. Co se s tebou děje? Musíš se mnou mluvit. Mluv se mnou, Evne! Nic se s tebou neděje, já teď jsem s tebou mluvil, že jsem ti všechno řekl. Já tvoje máma! Jsem tvoje máma! Ženský, co? No, ano. bitvy. Fakt cool, páni! Cítíš, jak je ta kůže tuhá? To teda. Nikdy ji nikdo nepoud. Máš asi doma vlastní rukavici, asi. Asi určitě. Někde. Nevím, jestli mi ještě bude, už to bude nějaký ten pátek. Proč si nevezmeš tuhle? To bych nemohl. No proč ne? Hele, jestli stejně potřebuješ novou. Tahle to bude akorát tak ležet a bude se na ní prášit. Určitě. Ta se tu válí dobrý, co já vím. Tuším, k narozkámi dostal s velkou parádou. Snad házet jsem si chtěl s ním, netuším. Je jak nová, jak by ne, ještě smysl. Ale nejdřív bys si s ní musel rozchodit. Nic by si s ní nechytil, když je takhle tuhá. A jak se to dělá? Táta ti neukázal, jak rozchodit baseballovou rukavici? Ani ne. To máš dost celkem přesný proces. Prostě trik. Je nás málo, co ho známe, řekl bych. No. A jestli toužíš vědět, co na to odborník, dobře? Prozradím ti tajemství, svůj grif. Pěna na hole. Pěna na hole. Přesně tak. Musíš to do ní zapracovat, tak 5 minut, pak to zakumičkuješ, strčíš po matraci a spíš na to. A další den to zopakuješ a musíš to tak dělat alespoň týden, každý den pořád stejný. A i když není to moc snadné, chce to míru nestratit, to se ti vrátí, to se 100x vyplatí. Chce to holci trochu máknout, a chce to trochu čas, a chce to zuby zatnout, chce to nenechat se zmást, chce to trpělivost, jo, hold, to není hned, žádné zkratky nejsou, jen musíš vydržet, tak je to správné, i když ne snadné, je správné, že děláš, co máš. V naší době vaše generace, nerad to říkám, ale to chcete hned. Kdo by si chtěl přečíst knížku, když si můžete přečíst něco na Facebooku? Jasně. Už u něčeho takového musíš být připravený. Vynaložit úsilí. Přijmout závazek. A někteří ti řeknou, troubu zpustíte, nahřívání vodou je fajn. Že čas ty ušetří, ti řekne genius, ale za svou hloupost zaplatí pak dan. Vím, že chce to trpělivost, hol to není hned, ale žádné zkratky nejsou, jen musíš vydržet, tak je to správné, i když ne snadné. Je správné, vždy zvol to správné a bojuj o co stál, nevzdávám, snad se dál. I když ti všichni říkaj, páni, on se zbláznil, i když už každý nad tebou jen láme hůl, ať už se drtíš na zkoušky, nebo nemáš co si stál, se štěstím marně zápasíš, když tvůj syn svůj boj už vzdal. Tak je to správně. I když nesam. Je správně. Konor měl opravdu štěstí, že měl tátu, co? Tátu, který se tak moc staral o starání se o věci. Tvůj táta musí být opravdu šťastný, že má syna jako se. Jo, to je. To je dobře. Hele, jestli chceš jít zpátky zazoujíte. Já nevím, proč jsem to řekl to o tátovi. Nebyla to pravda. Mí rodiče se rozvedli, když mi bylo 7, táta se odstěhoval do Koloreda a s mou nevlastní matkou už mají další děti, takže to je teď jeho priorita. Pěna na holení, kumičky, matrace, opakovace. Jasný? Jasný. Tak je to správné. I když ne, snad ne. Je správné, že děláš, co máš. Otoč list, zkus se povznést, všechny.

že jeho rodině je to šuma. Mimochodem jeho rodiče jsou totálně ve vatě. Přeposlat. Sdílej. Dejte like. Možná měli ty prachy utratit za půl synovi místo. Prosím, sdílejte. Evan Hansen byl jediný, kdo mu věnoval pozornost. Srdíčka je tohle. Honorová matka je jen zlatokopka, která... Zoumí, je namyšlená kráva. Věřte mi, chodím s ní do školy. Sdílej, přeposlat. Larry Murphy je firemní kráva, který ho zajímají jedna. Cynthia Marfiová je jedna z těch nechutných ženských. Jeho rodiče jsou odporní snoby. Jak to mluví? Štvala ho vlastní rodinu. Srát na Marfiu. A co cítí tak, jak se cítil kolem? Otec Konrad Šlendý, že ho jeho sestra ho nenáviděla. Jejich dům stojí na konci sebe ulice. Je to ten červený vedle třeba. 400 let přes. Je mi ten. Zatím si jenom proto, že se jeho matka o něho nestará. Totálně stará. Neříkám, že to je něco nezákonné. Ale který jim dokud to nezvednou. Kde vzali Konorův dopis? Nevím. Zkoušel jsem volat Aleně, ale nezvedá to. Někteří jsou už dospělí, vidíš ty fotky? Jsou to dospělí lidé! Možná to nechy zvolnit sobě. Haló? Kdo je to? Kdo to je Zoe? Užijte si svůj mizerný život s Bohem! Jaké to bylo číslo? Je skrytý, koho to zajímá. Co ti říkám? To máš jedno. Vyhrožovali ti? To je jedno, tati! Volám policii, už toho bylo dost! V tuto chvíli je možná nejlepší počkat, ano, než se to přežene. Ano, to je oblíbené řešení, že? Nedělat nic! To jsem snad řekl! Můžete toho laskavě nechat. Počkáme a uvidíme, počkáme a uvidíme, že ne? Co asi tak udělá policie? Je to internet! Zapnou internet! Musela jsem tě pořád prosit. Úplně na všechno! Dobře, ale počkej aspoň chvíli, já už si myslím, že přesně. Musela jsem se doprošovat kvůli terapii, léče mě! Zmítala ses od jedné zázračné léčby ke druhé! Zázračné léčby, vážně tak tomu říkáš? Jo, protože pokaždé potřebovala nějaký další víkendový pobyt s jogou za 20 000 dolarů! Možná bych měl znovu zkusit... A jaký plán jsi měl ty? Kromě ničení úplně všeho, co jsem dělala já! Zařadit ho do psychiatrického programu a udržet ho tam, jak dlouho by bylo potřeba! Ne, chtěl si ho jen potrestat. Slyšíš svou cenu, Lenny? Zacházel jsi s ním jako se zločincem! Posloucháš? A ty si myslíš, že jsi byla lepší? Nechala si ho, ať si dělá, co chce! Děkuji. Když poprvé řekl, že se zabije, vzpomínáš, co jsi řekl ty? Boží. Chce jen pozornost! Nebudu se tady obhajovat! Zlepšuje se. To je být jiný. Zepni se, Evan. Evan ti to řekne. Já bych neměl. Řekni mu to. Evan udělal, co mohl. Ale Evan si vůbec nepřipustil, co se uděje přímo před očima. Nezatahujte ho do toho! Přečti si ten dopis. Přečti si, co napsal. Přál bych si, aby všechno bylo jinak. On chtěl být jiný. Chtěl bych lepší! Dělal jsem, co jsem mohl! Snažil jsem se mu pomoct jediným způsobem, kterým jsem uměl! A pokud to nestačí, tak... Snažil se být jiný. Snažil se být lepší. Snažil se. Akorát jsi to nikdo nevšel. Zklamali jsme. Nesklamali! Vy jste ho nesklamali! Podívej se, co napsal! To nenapsal on! Napsal jsem to já! Konorův dopis na rozloučení nebyl to! Byl to úkol od mého terapeuta. Napsat dopis sám sobě na povzbuzení. Drahý Evan Hansen, dnešní den bude úžasný a tady je důvod proč. Nemyslím si, měl jsem ten dopis přinést na sezení. Ale Konor mi ho vzal a... Myslím, že ho musel mít u sebe, když jste ho našli. O čem pomluvíš? Nebyli jsme přátelé. Ne. Já tohle nikdy nechtěl způsobit. A netušil, kam až to může vést. Viděli jsme ty maily, ukázal jsi nám ty maily. Moc mě to mrzí. Strašně. Netuším, co bych měl říct.

se rád, kéž neutíká. Říkáš, co dál, přijede někdo zas, další auto je tak. Je tak. A vezme i mám. Zůstal strach za okručí. A já vás čím nevíc, jen strach vzal klučí. A já tak růzou, když táta býval i fajn chlap, a možná, že občas bys byl za ní rád, a když vím, že neprojdu, že xkrát pohořím nejednou, mnohokrát, tisíckrát. A stejně jako tam ten den, sevřu ruku tvou pevně, že klučí je. Už žádné auto, nic, žádný problém. Ne, máma se nikam nechystá. Ne, máma tu zůstává. Ne, máma se nikam nechystá. Ne, máma tu zůstává. Děj se, co děj. Zůstává. Dokud strach. Zalkruží, není stín, jen nevíc, dokud strach zalkruží, není stín, jen nevíc, není stín. Slibuju! Naši jsou tu pořád. Jezdíme sem na pikniky snad každý víkend. Pomohli jim tu. Celkem hodně, že? Malý tohle místo. Nikomu to nikdy neřekl. O Conorovi a o dopise a o tom, kdo ho skutečně napsal. To nemusel. Mohli to říct všem, co jsem udělal. Všichni to z nějakého důvodu potřebovali. To ale neznamená, že to bylo správné. Moji rodiče to zachránil. Bude to znít divně, ale na podzim jsem našel tuhle ročenku, kterou jsme si dělali s dětskama v 8. třídě. Většina z nás tam měla koláže svých přátel. Ale Conor? Conor tam měl seznam 10 nejoblíbenějších knih. Všechny jsem je přečetl. Já vím, že to není totéž, jako kdybych ho znal. To ne, vůbec ne. Ne, nevím. Ale je to... Aspoň něco. Bylo to... Těžký, byl to drsnej rok. Já vím. Už dlouho jsem ti chtěl zavolat. Ale tak docela jsem nevěděl, co mám říct, takže... No ale jednoho dne jsem se rozhodl. Rozhodl jsem se a... Stejně jsem ti zavolal. Jsem ráda, že jsi chodila. Přál bych si, abychom se potkali teď. Dneska. Poprvé. Můžu se tě ale na něco zeptat? Proč? Proč jsi chtěla sejít tady? Chtěla jsem mít jistotu, že to uvidíš. Drahý Evne Hensne, dnešní den bude úžasný a tady je důvod proč. Protože dnes, bez ohledu na vše ostatní, dnes, když nic jiného, ty jsi ty. Žádné schovávání, žádné lhaní, jen ty. A to stačí. Možná, že jednou bude všechno, co se stalo, že se to bude zdát jako vzdálená vzpomínka. Možná si jednou na projekt Conor nikdo ani nevzpomene, nebo na mě. Možná tu jednou bude stát nějaký jiný. Dívat se na stromy a cítit se tak osamělé. A přemýšlet, jestli by svět té výšky nemohl vypadat jinak. Líp. Možná začne lézt nahoru. Větev po větvi. I když už bude mít pocit, že už není kam vstoupit. I když se mu všechno bude zdát beznadějné. I když mu všechno bude říkat, aby se pustil. Ale tentokrát. Možná, že tentokrát se nepustí. Bude se pevně držet a stoupat dál. Bude pokračovat, dokud neuvidí slunce. dnes se uzám. Svým snům šanci dám, dnes a pořád.